منزلة السنة علاقتها بالقرآن. شيخ السنة نوسي نواك السنة القرآن. شيخ السنة نوسي نواك وكنغوانا كواك القرآن. سنة القرآن كوفيد. نسمع الإمام أحمد رحمه الله السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسنة كتسيسي يعني كسيسي تلوكوكيا مفونزو كتوكا كما إمام ودتتنغوليا ndio ndana kwetu sisi sio kwamba anajitukuza nafsi yake lakini anasema kwetu sisi maana yake ambao ni maimamu tukapokea kwa maimamu waliotupita walikuwepo katika zama zetu. Sunna ni nini? Atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake ni kauli yake au fiili yake au ikrari yake. Wa sunnatu na sunna tufasiru al-Qur'ana. Sunna ina tafsiri Qur'ani. Wa sunnatu tufasiru al-Qur'ana na sunna ina fasiri Qur'ani. Wakati mwingine Qur'ani imekuja haifahamiki tafsiri yake iliyokusudiwa, sunna inakuja inabainisha. Kwa mfano Allah akisema, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi, wale walioamini na imani zao wasizichanganye na dhulma, ulaika lahumul amnu, hao ndio wenye amani ya kudumu kabisa duniani na akhera. Wahum muhtadun, na hao ndio waliongoka. Masahaba hawakufahamu alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi. Kasema ayuna lam yadhlim nafsa ya Rasulullah, nani kati yetu hajadhulumu nafsi yake? Hivyo ndio Allah, sababu anasema haya wale walioamini na imani zao wasichanganye na dhulma. Kwa hivyo akasema, nani ambaye hajadhulumu nafsi yetu ya Rasulullah? Nani hajadhulumu nafsi yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba, je, hamkuisoma kauli ya Allah kuhusiana na Abdu Saleh alipokuwa anampa waadhi mwanawe Lukmani, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, mwanangu usimshirikishe Allah kwani shirki ni dhulma kubwa, shirki ni dhulma kubwa. Kwa hivyo aliposema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ay bishirki, wale walioamini na imani zao wasichanganye bidhulmi ay bishirki, wasichanganye na shirki, wakaamini imani iliyokuwa halis kabisa. Kwa hivyo tumeona hapa kwamba Qur'ani, sunna ina tafsiri Qur'ani. Sunna ina tafsiri Qur'ani. Na ilipoteremka aya wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Kuleni na munywe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuleni na munywe usiku mpaka kubainikieni, hata yatabayana lakum alkhayt alabyad, mpaka kubainikieni uzi mweupe min alkhayt alaswad, kutokana na uzi mweusi. Kwa hivyo walifahamu ni uzi, sababu ndio lotajwa. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم akawabainisha, akawafahamisha kwamba mpaka kubainikieni weupe wa alfajiri kutokana na kiza cha usiku. Maana si uzi, maana yake ni weupe wa asubuhi. Na uzi mweusi, maana yake si uzi mweusi, lakini maana yake ni giza la usiku. Kwa hivyo sunna ikaja ikabainisha ile Qur'an makusudio yake Allah subhanahu wa ta'ala alivyokusudia. Kwa hivyo sunna tu tufasiri al-Qur'an, na sunna na tafsiri Qur'ani, wa hiya dalail al-Qur'an, na sunna ni dalail, ni dalili ambayo yakuonyesha njia, ni dalili ya kuonyesha njia katika ile Qur'an. Ili Qur'an uifahamu, maana yake lazima patikane sunna, kwa sababu hiyo sunna ndio ni dalili, ni maana ni kiongozi ambao ni irshadi, inaongoza kuonyesha njia ya kuifahamu hiyo Qur'an. Walaisa fi sunnati qiyasu, wala hakuna kiasi katika sunna. Na hapa sunna iliyotajwa, maana yake katika masala ya akida hakuna kiasi, hakuna kutumia kiasi. Katika masala ya akida, katika masala ya tauhidi, hakuna kutumia kiasi isipokuwa ni sheria. Wa sunna, walaisa fi sunnati qiyas, wala katika masala ya akida ya itikadi hakuna kutumia kiasi. Ema ipatikane dalili ya nafsi ya Qur'ani au hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, na sio kiasi, kwa sababu kiasi ni moja katika masadiri ya sheria, ni moja katika misingi ya sheria. Misingi ya sheria ya kwanza ni Qur'ani, alkitabu. Msingi wa kwanza wa sheria ni alkitabu, bi maana alquran. Msingi wa pili wa sheria as-sunna, ni sunna. Hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa ni sahihi, ndi msingi wa pili wa sheria. Na msingi wa tatu wa sheria al-ijma, ni makubaliano ya wanazuoni, makubaliano waliokubaliana katika jambo hilo. Vile vile ni hoja, ijma ni dalili tosha na ni hoja katika na ni misingi ya kisheria ijma. Alafu na msingi wa tatu ni al-qiyas, msingi wa nne ni al-qiyas, masadiri ya nne ni al-qiyas, qiyas. Qiyas bi maana inaangaliwa hukumu ilivyo, ni taswiya baina al-hukmi wal-hukmi, ni kufanya sawa wakati ya hukumu na hukumu, yani kufanya sawa katika ile hukumu iliyokuja. Katika kwa mfano kuharamisha jambo, inaangaliwa al-illa, inaangaliwa ile illa yake, kwa nini ikaharamisha jambo hilo. Kwa hivyo hilo lilopatikana katika uharamu, imeharamishwa kwa sababu kadhaa, lipo katika jambo vile vile jingine ambalo halina nafsi, halina dalili. Lakini ile jambo liloko halina dalili juu ya uharamu wake, ile sababu ya uharamu iliyopatikana katika ile jambo ambalo limetajwa dalili, vile vile inapatikana katika ile jambo lilokuwa halina dalili. Kwa mfano tuchukulie ulevi. Ulevi una dalili kwamba ni haramu, innamal khamru walmaisiru walanswabu walazlam rijsun min amali shaitani. Allah kavitaja vyote vitu vinne hivi: ulevi, kucheza kamari, kuabudia ilichokuwa sio Allah, kinyume cha Allah, kumwabudia yoyote kinyume cha Allah, kupiga ramli, vyote hivi ni rijsun, ni uchafu, min amali shaitani, ni katika matendo shetani. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni navyo ili mpate kufaulu. Ukiwemo ulevi. Tukija ulevi, kwa nini ulevi? Kuna hikma gani mpaka ulevi ukaharamishwa? Hikma yake ni kwamba unalewesha. Hikma yake na illa iliyomo kwenye ulevi ni kwamba unalewesha. Kwa hivyo Allah kuharamisha kwa sababu unalewesha. Kwa hivyo tunachukua chengine sasa ambacho hakijatajwa na sheria, bangi. Au tuchukulie marungi. Marungi ambao wanakula sana watu wa Kenya. ndio wanakotoka, na hapo wapo watu wanakula, lakini hapo Tanzania hayaoti hayamo, yaani yanatoka Kenya. Marungi au anaitwa miraa Tanzania, mshawahi kuyaona? Ni kama zile chaparara zile za muhogo ambayo unachumbwa mboga ya kitambo, zile chaparara zilizobakia, miraa iko kama vile. Sasa wanatafuna, ukishatafuna zile unapata nishai. Kwa hivyo unaweza kuingia ndani wewe nyumbani ukafua nguo chafu mpaka mche zilizoo katika kabati zote ukafua, wala huchoki. Sasa ile inaitwa miraa au marungi. Hasa marungi haijatajwa katika Qur'ani kwa ni haramu, wala katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ila ipo, ila ni ipi? Ni kulewesha. Kwa hivyo ulevi umeharamishwa kwa sababu unalewesha, na haya marungi haijaharamishwa katika Qur'ani wala katika sunna, lakini ule ulevi upo. Kwa hivyo inachukuliwa hukumu iliyopatikana huku kwenye ulevi ambayo ni kulewesha na hukumu iliyopatikana katika marungi yote ni moja, na huku marungi yanalewesha. Kwa hivyo tunasema ulevi ni haramu na marungi ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu yanalewesha. Hukumu iko wapi? Hukumu tumepata kiasi ambacho tumekipata katika ulevi, hii ndio kiasi, hii ndio inaitwa kiasi. Sasa katika masala ya akida hakuna kiasi, ema ni nafsi waziwazi. Allah amesema, Mtume kasema, walaisa fi sunnati qiyas. Hapa sunna manake katika masala ya akida, sio sunna bimaana hadithi ya Mtume hakuna kiasi, lakini nakusudiwa katika masala ya akida hakuna kutumia kiasi. Ikija dalili ema ni katika Qur'ani au sunna. Kwa hivyo katika masala ya itikadi akida, Allah subhanahu wa ta'ala amesema kadha, hamna wewe kutumia kiasi chako, wala wewe mwenyewe huwezi kutumia kiasi ukasema Allah yuko hivi yuko hivi kwa kutumia kiasi chako. Lazima iwe ni dalili kutoka kwa Allah mwenyewe kajieleza, au kaelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah yuko na sifa kadha. Wala tudharabu laha al-amthal, wala haipigwi mfano. Wala tudharabu laha al-amthal, sunna haipigwi mfano. Nasema mfano wake ni kama kadha, mfano wake ni kama kadha. Masala haya yanaenda kwa dalili. Wala tudraku bila ukuli, wala sunna bimaana masala ya aqida haifahamiki kwa sababu ya akili, wala lahwa, wala kutumia matamanio ya nafsi. Ukatumia akili yako kuona sifa hii ya Allah iko kadha kwa kutumia akili, wala alhawa, wala matamanio ya mtu nafsi yake, kwamba matamanio yake yamempeleka kadha, kwa hivyo aseme katika sifa ya Allah kadha. Innama huwa tibau, kwa hakika ni kufuata tu. Watarku alhawa ni itibaa, kufuata kwamba Allah kasema ufate, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ufate, ndivyo inavyotakiwa katika masala haya ya akida. Watarku alhawa na kuwacha matamanio ya nafsi, watarku alhawa na kuwacha matamanio ya nafsi. Sharf yakulu, anasema shekhe Rabi hafidhahu Allahu ta'ala, anasema wa sunnatu indana atharu rasulillah, na alikosema Imamu Ahmad, na sunna kwetu sisi ni athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana ni hadithi athari rasulillah, ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya sunna, sunna ni ipi? Yaqulu, anasema atharu rasulillah, yani ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani aqwaluhu au yani aqwalahu, anakusudia kusema ni kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa fa'alahu na vitendo vyake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa takriratihi pamoja na kukiri kwake. Ema kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha katika jambo hili, wa fa'aluhu au kafanya kadha katika jambo hili, wa takriratihi na kule kukubali kwake, nimefanywa na mtu mwingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikubali. Indana kitabun wa indana sunna. Kwa hivyo tunacho sisi kitabu ambayo ni Qur'an, na tunacho sisi tunayo sunna ya Mtume Muhammad SAW ambayo ni hadithi zake. Kwa hivyo mahi ya sunna, sunna ni kitu gani? Ya atharu rasul, ni athari bi maana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani aqwalahu wa afalahu wa takriratihi, kauli zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitendo vyake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kule kukubali kwake alaihi salatu wasalam, kukubali kwamba nimefanya jambo yeye akanikubali. Kwa hivyo kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha, hiyo ndio sunna. Na kuna watu ambao wametokea wengi kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mpaka ithibitishwe kwamba hiyo kweli ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio sije akasoma hadithi dhaifu alafu akasema Mtume ndiye alisema hivi. Hiyo haikubaliki. Haikubaliki. Lazima hadithi iwe ni sahihi. Na alhamdulillah wajibu yako ni kusoma tu hadithi zimeshabainishwa ipi sahihi na ipi dhaifu. Wajibu yako wewe sasa hivi kusoma tu. Kwa hivyo kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni sahihi, hiyo ndio kauli, ndio sunna. Na vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam kathibiti kwamba Mtume akafanya kadha, kwa hivyo hiyo vile vile ni sahihi, na hiyo ndio inatakiwa ifanywe. Vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya, na kule kukubali kwake, takriratihi, kule kukubali kwake, kwa hivyo jambo Mtume akalikubali, akalikiri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakiri jambo ambalo ni batili. Kuna kukiri aina mbili. Kuna kukiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kukiri bi maana kwa kunyamaza tu bila kuweka mkazo aina yoyote. Kwa hivyo hiyo ni sheria. Na kuna kukiri vile vile na kuonyesha alama turidha, alama ya kuridhia. Kuonyesha alama ya kuridhia, yani iko wazi wazi, ima kwa kusema akanitilia nguvu kwa kusema au kwa kufurahi katika ile jambo, hii ni inaitwa takrir, ikrar. Inaitwa ikrar. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muawiya bin al-Hakami as-Sulami katika hadithi ambayo imethibiti katika sahihi Muslim, na kama sikosei hadithi ya 574 Sahih Muslim nambari 574 ni kwamba Muawiya bin al-Hakam as-Sulami alikuwa na mtumishi wa kike, mtumwa wa kike, anataka kumwacha huru kwa sababu alikuwa anamchungia mbuzi wake. Mbuzi yule akafanya uzembe, kijakazi yule mbuzi mmoja kachukuliwa na mbwa mwitu. Kwa hivyo kama yeye binadamu akampiga, kwa nini kafanya uzembe? Mbuzi wake kachukuliwa na mbwa mwitu, akampiga. Lakini katika baadaye akajuta kwa nini kampiga. Akaona kafara yake yeye amwache huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia usimwache huru, kwa zamlete. Akampeleka, alipofika akamuuliza, ewe kijakazi, aina Allah, Allah yuko wapi? Na kijakazi kanyanyua kidole juu akasema, fisamaa, Allah yuko juu. Fisamaa, Allah yuko juu. Akamwambia, man ana, mimi ni nani? Akamwambia, anta rasulullah, wewe ni mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia bwana wake, tiqa fa innaha mu'mina, mwache huru, hakika huyu ni mu'min. Mwache huru, hakika huyu ni mu'min. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkubalia alipomwambia aina Allah, kwa sababu sama Allah yuko juu, fi bi maana ala, fi maana yake hapa ala, ambayo inaitwa atadhmini, inaeko harfu ya jarri ya fi, lakini ina maana ya ala. Aina Allah, qala fi sama, qalat fi sama, kwambia Allah yuko juu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikubali neno hilo la mjakazi yule kwamba Allah yuko juu. Hili kitakiri au ikrar. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika walikuwa wanamsema vibaya watu wanafiki, Usama na Zaid, sababu Zaid ni mweusi, Usama alikuwa ni mweupe ambaye ni babake, lakini walikuwa wanafikwa na kusema vibaya kwamba labda si mwanawe zaidi, sawa, si mwanawe. Kwa hivyo siku moja walijifunika, walilala wakajifunika shuka moja, miguu ikatokeza nje, naonekana mimi miguu meusi meupe. Iya Zaid radhiallahu anhu na iya Usama radhiallahu anhu. Kwa hivyo akaja yule mwenye kuagua nasabu za watu kwa kuangalia miguu tu, akapita akasema hadhihi al-aqdamu ba'dhuha min ba'd, hii miguu hii imefanana, yani ni mimoja hii miguu yote miwili au minne, hii yote ni mimoja, bimaana ni damu moja hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaridhia tena, akaonekana kwamba alama kuridhwa, ana alama ya kuridhia, bimaana kafurahi, kafurahi yani akaridhia katika masala yale ya kugawia wataalam ambao wanaweza kusoma na wakapata utaalamu wa kugundua na masala ya nasabu. Mtume akaridhia jambo hilo na akaonyesha alama ya kuridhia, kwa sababu walikuwa wanamsema vibaya Usama kwamba baba yake sio Zaid, kwa sababu huyu ni mweupe mweusi. Lakini alipokuja tu mtaalamu yule akasema hawa tena hajajua nani na nani alijifunika, lakini kuangalia miguu tu akasema hawa ni kitu kimoja. Kwa hivyo hii ni kuonyesha ikrari na kuonyesha alama ya kuridhia katika jambo hilo. Wa hiya allati faradha Allahu tabaraka wa ta'ala alaina itibaaha wa tamassuka biha, na hayo ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya sare za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni kauli na feili na sikirai, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwetu sisi, bimaana kufuata hayo na kushikamana nayo. Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia tufuate hayo ambayo ni kauli za Mtume, vitendo vya Mtume, takariri za Mtume. Faradha Allahu tabaraka wa ta'ala alaina, Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia juu yetu tibaha kufuata, wa tamassuka biha na kushikamana nayo. Kueleza hayo ala amesema bayana yubayinu manzilata sunna, ala amesema Imam Ahmad yubayinu manzilata sunna, anabainisha cheo cha sunna, wa ala khatiha bil Qur'ani, na anabainisha vile vile uhusiano wake na Qur'ani. Bayinu manzilata as-sunna wa alaqatiha bil Qur'ani, na tabainisha uhusiano wake na Qur'ani, ulivyo imefungamana sunna na Qur'ani kwamba ni kitu kimoja. Akasema wa sunna tutafsiru al-Qur'ana, na sunna inatafsiri Qur'ani, wa hiya dalailul Qur'ani, na ndiyo dalili ya Qur'ani, ndiyo inaonyesha njia katika Qur'ani. Ili ufahamu lazima patikane sunna, fa sunna tubayinu al-Qur'ana, kwa hivyo sunna inabainisha Qur'ani ilivyo, ile sunna ndio inabainisha Qur'ani. Kama ilivyosema as-sunnatu ahwaju al-Qur'an ahwaju ila sunna min as-sunnati ila al-Qur'an, kwamba sunna Qur'ani inahitaji zaidi sunna kuliko sunna inavyohitaji Qur'ani, bi maana Qur'ani inahitaji zaidi sunna, kwamba ije sunna ili ibainishe ile Qur'ani. Kwa hivyo hapa tunapata dalili tosha, wale ambao wanasema wanataka Qur'ani tu hawataki sunna, kwamba ni kundi potofu, ni kundi potofu na wako mbali na haki, kwa sababu sunna ndiyo inayobainisha Qur'ani. Kuna mambo mengi kabisa huwezi kuyafahamu bila sunna, na sunna wakati mwingine imekuja kutaja mambo, kutaja mambo ambayo katika Qur'ani hamna kabisa. Mtume sala salama anasema la unfiyanna ahadukuma ala arikatihi, asije akaegemea mmoja wenu katika kochi lake akasema kwamba mimi iliyokuja katika Qur'ani ndio nitakopata tu. Mtume sala salama anasema inama utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani ambao ni sunna. Kwa hivyo mtu asiyekakaa kushiba wale wake na mapembe yake akaegemea katika kochi akasema mimi Qur'ani tu, manjaa bil Qur'ani tabanahu, ndio kuja katika Qur'ani ndio kufuata. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa Qur'ani na mfano wa Qur'ani ambao ni sunna. Wakati mwingine sunna inakuja kueleza mambo kwenye Qur'ani hamna kabisa. Qur'ani kwa mfano imeeleza waantajmau baina luktaini, ni haramu kusanya kati ya dada wawili ukamuoa mtoto wa kike ukamuoa na dada yake, ni haramu. Au ukamuoa dada mtu alafu ukamuoa ndugu mtu ukakaa nao katika chuo kimoja, yaani huyu ni mkeo na huyu ni mkeo, ni haramu. Qur'ani ndio lilotaja antajmau baina luktaini. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم akasema katika hadithi ya kuni swahili rawahu Tirmidhi, wantajima baina al-ukhti wa khalatiha au baina ukhti wa ammatiha. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ni haramu kukusanya kati ya dada na shangazi yake au kati ya dada na mamake mdogo, ni haramu. Innakum in fa'altum dhalika qat'tum arhamakum, kwani mkifanya hivyo mtakata koo zenu. Yaani mtoto wa kike mke mwenzake ni shangazi yake, mtoto wa kike mke mwenzake ni mamake mdogo, yaani halo yake, itakuwa ni sababu ya kukata koo. Sasa hawa hawajataja na Qur'ani. Qur'ani imetaja waantajmau baina luktaini, kukusanya kati ya dada wawili, lakini mtume akaja kaharamisha mtoto wa kike na shangazi yake, mtoto wa kike na halo yake. Sasa ukisema hutaki sunna, ina maana wewe utachanganya, utaoa utachanganya mtoto wa kike na shangazi yake, utaoa pamoja, sio utaki sunna na ni ndoa ya haramu. Na vile vile Qur'ani haikutaja katika walioharamishwa kullu dhi dhufri min at-tuyuri, ameharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha kullu dhi nabi min as-sibai wa kullu dhi dhufri min at-tuyuri, kila mwenye meno yale ya kuwindia wanyama wenzake ni haramu kula, kama vile simba hajaharamishwa na Qur'ani. Mtume ndiye aliharamisha chui, mtamu, wale fisi, wale wenye meno, wale ambao wanatumia meno yale kuwindia wanyama wenzao ni haramu kula. Wa kulli dhi dhufri min at-tuyuri, na kila wenye makucha katika ndege, yani wanapokula wanakula kwa kutumia makucha yao, yani wanakula kwa kushikia yale katika makucha yao. Kwa hivyo hapo anaingia kunguru, makozi wale wanaoitwa vipanga, wote ni haramu. Kopo ambao wanashika kwa makucha kwanza ndio wanakula, ni haramu wote hapo. Sije kusema hapo kuvitamu, lakini ni haramu. Au shakula sana ndio ni haramu, pengine ulikuwa unakula hujui, sababu ni hadithi ya Mtume, wa kullu dhi dhufri min at-tuyuri, ila wenye kucha wanaokamatia kucha katika ndege, kwa hivyo hawa wote ni haramu. Kwa hivyo hawa wameharamishwa na nini? Na sunna. Na Qur'ani haijaharamisha alhumuru lahliya, kuna virongo kama wale mumbe makumbi, hajaharamisha na Qur'ani, lakini Mtume kaharamisha katika vita vya Khaybar, hadithi ambayo ni sahihi kabisa na imesimuliwa na Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ndiye alisimulia haya kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم katika vita vya Khaybar kaharamisha ndoa ya Mut'a, ndoa ya muda hizi ni haramu, na akaharamisha alhumur alahliya, punda virongwe, wale ambao wanafugwa na watu, ambao punda milia wale porini wale wanaliwa, ndio wakaitwa alhumur alahliya, wale ambao wanafugwa majumbani ni haramu. Sasa yote haya ni kitu gani kilichokuja kubainisha sunna? Kwa hivyo sunna dalailu alquran, ni dalili ya Qur'an, ndio inaonyesha njia, ndio inaonyesha njia na misingi ni sunna. kwenye Qur'ani. Fa sunna tubayinu al-Qur'ana, kwa hivyo sunna inabainisha Qur'ani. Wanzalna ilaika dhikra, Allah anasema tumeteremsha dhikri. Wanzalna ilaika dhikra, tumekuteremshia dhikri, ambao ni nini? Ni sunna. Litubayina linnasi, ili ubainishie watu ma nuzila ilaihim, yale yaliyoteremshwa kwao. Kwa hivyo sunna Allah kaiteremsha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili awabainishie watu ile ambacho kimeteremshwa, ambayo ni Qur'ani. Na vile vile inaweza kutafsiri wanzalna ilaika dhikra, tumekuteremshia dhikri ambayo ni Qur'ani. Litubayina linnasi, ili uwabainishie watu ma nuzila ilaihim, yale yaliyoteremshwa kwao. Ma nuzila ilaihim, kwa hivyo yote mbili kwamba zinarudi katika Qur'ani. Wanzalna ilaika dhikra, tumekuteremshia Qur'ani. Litubayina linnasi, ili uwabainishie watu ma nuzila ilaihim, yale yaliyoteremshwa kwao. Uwabainishie wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwabainishie. Fa in tanaza'tum fi shay'in, yani akasema tena Allah, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mutazozana fi shay'in, katika jambo lolote, yani la dini, farudduhu ila Allahi wa rasuli, terudisheni kwa Allah na mtume wake. Fa in tanaza'tum fi shay'in, mtizozana katika jambo lolote la dini, farudduhu ila Allahi wa rasuli, terudisheni kwa Allah na mtume wake. Arraddu ila Allahi, arraddu ila Allahi, kulirejesha kwa Allah, ila kitabillah, nilirejesha katika kitabu cha Allah ambayo ni Qur'an. Aliposema nirejesheni kwa Allah, manake nirejesha katika kitabu cha Allah ambayo ni Qur'an. Waraddu ila rasuli, na kurejesha kwa mtume, raddu ilaihi, ni kurejea kwa mtume, fi hayatihi, katika uhai wake. Ikiwa mtume yuko hai, unarejea kwake. Wa ila sunnatihi, na jambo hilo unalirejesha katika sunna yake, baada wafatihi, baada ya kufa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam, unarejesha katika sunna alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo sunna inasemaje kuhusiana na jambo hili? Tumehitalifiana katika jambo kadha, mtume sallallahu alayhi wasallam ameshafariki, lakini sunna yake ipo. Je, sunna inahukumu vipi katika jambo hili? Fahuwa maradu nnasi, ndiyo pahala pa watu pa kurejea, marjiu ni pahala pa marejeo ya watu. Hiya yani katika sunna, fahiya maradu nnasi, hiyo sunna ndiyo pahala pa marejeo ya watu, wa marjiuhum, na marejeo yao, yani hiya kwenye hiyo sunna. Walquranu, na vile vile katika Qurani, ala haddi sawa, yani katika hali ya usawa, kwenye sunna na kwenye Qurani ni marejeo ya watu wote. Na sunna na Qur'ani katika masala ya marejeo ni sawa. Katika masala ya kusoma, kataabudi, katika kuabudia, huwezi kusoma sunna wala dhalin amin ukasoma hadithi mara minkum munkaran faliyughayiru biyadi, huwezi ukasoma katika sala. Lakini katika masala ya ihtijaj, kutoa dalili, ni sawa. Mtu anasema jambo fulani halali haramu, ambia jambo fulani haramu kwa sababu kadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume kasema kadha, wala huwezi kwambia kwa nini hulitoa ya Qur'ani. Ni sawa, ukitoa ya Qur'ani, ukitoa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, madhabu imethibiti katika masala haya, ni sawa. Sema ya maradu nasi wa marjiuhum, hiya wal Qur'an, ndio marjiu ya watu. Sunna na Qur'ani ndio marjiu ya watu, watu wote ndio marjiu yao. Ala haddi sawa, katika hali ya sawa sawa, katika kiwango cha sawa sawa. Kwa hivyo madamu hadithi imethibiti, ni sawa. Kwa hivyo haina haja wewe kwamba lazima upate aya ya Qur'ani iliyohalalisha au iliyoharamisha, lakini madamu sunna iko basi. Fahiya ihtijaji, katika hiyo sunna, katika masala ya kutoa dalili na hoja, bil abwab al aqaid, katika milango ya masala ya aqida wal ahkami, na masala ya hukumu wal halali wal harami, na masala kwamba hili ni halali ni haramu, wasairu shuuli dini, na mambo yote ya dini, hiya marjiu hiyo sunna ni marje ya kurejea watu kal Qur'an kama fil Qur'an. Sunna katika hali zote, katika kutoa dalili, katika kutoa hoja, katika masala ya akida, katika masala ya ahkam. Tena hapa tufahamu vizuri, kwa sababu kuna makundi ya wapotovu ambao wako kinyume cha ahlu sunna aljamaa, wanasema sunna haiwezi ikatoa masala katika masala ya aqaidi, masala ya aqida, isipokuwa hadithi labda iwe mutawatir. Katika masala hadithi ambayo ni ahadi haifanyi kazi. Hayo ni msimamo wao ambao ni makundi ya tawahiya yaliyopotea. Sawa sawa, hadithi iwe mutawatir, iwe hadithi ni ahadi, madam imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inafanya kazi katika mambo yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Muadh ibn Jabal aende Yemen, tena akamwambia falitakun awwal ma tad'uhum shahadatu an la ilaha illallah, mas'ala aqida, mas'ala aqida na tauhidi, na katumwa peke yake Muadh ibn Jabal. Sasa anasema mas'ala aqida haifanyi kazi katika mas'ala hadithi ahadi. Nani anasema wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam namna hii peke yake anatuma Muadh peke yake na anatumia masala, anamwambia masala tauhidi na hadithi ni ahadi. Kwa hivyo ni muhimu ithibiti ile hadithi. Ikishathibiti ni sawa katika masala ya kaidi, masala ya hukumu, masala ya halali, haramu na mambo yote ya dini. Sunna ni kama Qur'an katika masala hayo. Walihadha kana salafu, kwa ajili hiyo basi walikuwa wema waliotangulia. Iza warada ala ahadihim sual, mmoja wao anapopata suala ya aqidati katika masala ya katika jambo la aqida au ghairiha au mambo mengine, yujibu bima yusbitu ila dhihnihi, huwa anajibu kwa lile lilotangulia katika dhihni yake, lile ambalo limetangulia katika akili yake na ufahamu wake, basi ndilo analojibu. Min nasil Qur'ani, ima iwe ni nafsi ya Qur'ani, yani dalili ameipata katika Qur'ani, au nafsi nabawi, au iwe ni nafsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kapata dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ndio anaojibu. Umeitalifiana Abubakar anataka kuwapiga vita waliozuia zaka, Umar anamwambia unataka kuwapiga watu vita, ewe Abubakar, unataka kuwapiga watu vita, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema kwamba umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Unataka kuwapiga watu vita wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtolea ushahidi wa hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba nimeamrishwa mimi nipigane na watu mpaka washuhudie la ilaha illa Allah. Idha fa'alu dhalik, wakifanya hivyo, wakishashuhudia, atamu minni dima'uhum wa amwaluhum, imezuilika kutoka kwangu damu zao, ni haramu kung'aga na mali zao, ni haramu kuchukua, illa bihaqiha, isipokuwa kwa haki yake, wa hisabuhum ila Allah, na hisabu yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hisabuhum ala Allah, hisabu yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Umar ibn Khattabi radhiallahu anhu hakutoa ushahidi wa ya Qur'an, katoa ushahidi moja kwa moja wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar alitaka kuwapiga watu vita na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema umirtu an uqatila anna. Kwa hivyo salafu walikuwa wanajibu ile ambayo linatangulia katika dhihni yao, katika ushahidi, ima kama aya Qur'an au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La tafriqata fi dhalika, hakuna tofauti katika jambo hilo. Katika masala ya kutoa istishhadi kama ni hadithi au aya Qur'ani, hakuna tofauti. Wa sayati mithalu dhalika, na itakuja mfano wa hayo. Min mawqifi Umar, katika mawqifi Umar bin al-Khattab, wa mawqifi Abi Bakar, pamoja na mawqifi Abu Bakar, wa mawqifi ibn Umar, na mawqifi ibn Umar wa ghairihim, na wengineo min as-sahaba, katika masahaba, kwamba wao wanajibu lilokuja katika dhihni yake mtu, katika akili yake iliyokuja pale, kama ni aya Qur'ani, kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja ndio wanaotoa. وهي دلائل القرآن وتبين مجمله. فالقرآن ndio ilikuja ndio inaonyesha dalili inaonyesha njia katika Qur'an sunna. Kwa hivyo sunna inakuja patubayinu mujmalahu, inakuja kubainisha mujmal, inakuja sunna inakuja kubainisha. Huni neno limetamkwa kwa ujumla hapa, haifahamiki katika Qur'an, imekuja tu kwa ujumla kikatamka. Kwa hivyo inakuja yeye na inakuja inaweka wazi. Kwa hivyo tubayinu mujmalahu, inakuja kubainisha mujmala. Fano Qur'an imesema waqimu swala, simamisheni sala. Imekuja kusema tu simamisheni sala, lakini hajasema katika baada ya kumaliza kutia udhu tushakuja tushafunga sala hapa, kwanza tusome tusada sura nini, tukikaa tu Allahu akbar tunasema nini, sura ndio inakubainisha. Kisema baada ya kukaa tu Allahu akbar tusome sura al-Fatiha, kumbe katika Qur'ani ndio sema mkisimama tu sura sura al-Fatiha hakuna. Kwa hivyo imekuja mujmali aqimu swala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja kubainisha, amesema atu zaka, toeni zaka. Ile Qur'an Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja kubainisha kiwango gani inafaa kutolewa zaka, muda gani, je, kutoa zaka ni muda wote, ni muda gani huo, ni mujmali. Sasa Mtume amekuja kubainisha masala. Wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma, mwizi mwanamme na mwizi mwanamke mtakapowakamata wakateni mikono yao. Katika lugha ya Kiarabu wote huu ni yadun, unaitwa mkono wote wote huu katika lugha ya Kiarabu unaitwa yadun. Sema hadhihi yadun, hadhihi yadun, huu ni mkono. Sawa, hadhihi wala sio hadha, ni hadhihi, sababu ila kiungo mwanadamu alipokuwa na viwili huwa inatamkwa kwa sifa ya kike. Hadhihi yadun, hadhihi aynun, hadhihi rijlun, sawa, hadhihi udhunun, wala useme hadha udhun. Ila kiungo ambacho mwanadamu anavyo viwili, basi hata kama hamna alama ya kike inasadika ni alama ya kike. Kwa hivyo nasema hadhihi yadun, huu ni mkono. Kwa hivyo Allah alipofakata waidi ya huma, wakateni mikono yao. Kwa hivyo kama utaki Qur'an, utaki sunna, utamkata hapa wewe. Na mwiti hakatui hapa, Mtume akaja akabainisha. Hii mujmal, Mtume akaja akabainisha. Akasema, filkuwai, hapa panitu alkuwai, hapa anakatu hapa. Mtajua mkono, lakini anakata filkuwai. Hapa kwenye alama, hapa kwenye vifunga. Nikuwa anapokata. Kwa hivyo, ilo kuja kufika ni kwa di sunna, watufasilu mujmal, inapambanua mujmal, ilikuwa ni mujmal, hii inakuja salama analeta sunna, inapambanuliwa, inakuwa, inakusudiwa kaza, hapa maana yake ni kaza. Tuwazihu al-mubaham, inaweka wazi jambo ambalo ni mubaham, halifahamiki kwenye Qur'ani, sunna inakuja, inaweka wazi. Tena watukayidu al-butulak, inakuja kufanya takiidi katika ile butulak. Ilikuwa imeachiwa tu, fatahahiru rakaba butulak, acheni mtumwa huru ni mtumwa yoyote. Fatahariru rakaba, acheni mtumwa yoyote, maanake ikiwa Muislamu, ikiwa kafiri, unachukua mtumwa unamwacha huru. Mtume sala salam akaja akabainisha, hapana, mtumwa wenyewe awe na sifa kadha na awe Muislamu, ni mutulak. Mtume akaja akaweka mukhayyan, kwamba si mtumwa yoyote hapa aliyokusudiwa, ni kadha. Mfahamiana, tukayidu al-mutlaq, tukayidu al-mutlaq, inakuja kuweka takyidi, yani kufunga kwamba haiku ilikuwa imeachiwa tu. Mtume salama akasema hapana, ni hivi. Watukhasisu al-am, na sunna inakuja kufanya takhsisi katika amu. Amu ilikuwa imejumuisha kila kitu. Mtume akasema hapana, hapa imekusudiwa kadha. Masala usulu fiqhi hapa imeingia kidogo. Ilikuwa aya imeeleza kwamba ni amu, imejumuisha kila kitu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja akasema hapana, Hapa imekusudiwa kadha tu. Katika vitu vilivyoharamishwa au daman. Kula ma ajidu muharraman alayya ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maytatan au daman masfuhan. Kwa hivyo damu ilikuwa ni haramu ni ile masfuhan au daman masfuhan, nyama kachinjwa ile damu inaumwagika ile inotiririka, ile ndio haramu na ile ndio najisi. Lakini katika nyingine harrama alaykum Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika vitu alivyoharamisha wadama lahma khinziri tamkana wadama na damu, kaitaja tu hivi vidamu kwa maana ilikuwa ishaingia damu yoyote ile. Lakini ikaja aya nyingine ikasema ekeka namna hii tahidi. Kwa hivyo ndio butula ile iliyotamkwa tu moja kwa moja au amu imetamkwa moja kwa moja, alafu mukhasas au muqayyad ni ile ambayo imekuwa tahidi ikafungwa kama hapa udama masfuhan, na hii inaitwa hamlu almutlaqi ala almuqayyad. Unachukua mutlaq ile unaiweka pamoja na muqayyad, kwa hivyo inafanywa kazi muqayyad na sio mutlaq. Ni katika masala ya usul fiqhi hii tunataja, kwa sababu imetajwa tu kwa ufupi hapa ili uweze kufahamu. Wa tukhassisu al'amu, kwa hivyo sunna inakuja kufanya tafsiri katika ile amu. Wa tubayyinu lana as-sala, na vile vile sunna ilitubainishia sala, sala tusali rakaa ngapi ya dhuhuri, ni sunna ndio imebainisha hivyo. Baada suratul Fatiha tusome nini? Je, baada suratul Fatiha tunaweza kusema subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim? Baada suratul Fatiha tu tukaleta zikri kwanza pale, alafu tukaenda katika sijida tukasoma Qur'ani? Hatuwezi kufanya hivyo, sunna imetubainishia. Kwa hivyo sunna ndiyo ilikuja kubainisha awqataha, nyakati za sala tusali saa ngapi ya dhuhuri, magharibi tusali saa ngapi, isha tusali saa ngapi, lasr tusali saa ngapi. Ni sunna ndiyo ilibainisha hivyo, adadaha idadi yake, hii ina rakaa ngapi na hii ina rakaa ngapi, tafasilaha na vile vile upambanuzi wake kwa ujumla. Madha nakrau fiha, tusomeje, tusome nini katika sala? Kwenye tahiyatu, je, kwenye tahiyatu unaweza kusema subuhun kudusu rabbul malaikati waruh? Kwenye tahiyatu hatuwezi, lazima kwenye tahiyatu tuseme tahiyatu lillahi au azakiyatu lillah, na mfano kama huo katika tahiyatu ambazo madha nakulu fi rukui, tunasemaje katika rukuu? Kwenye rukuu tusemeje? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ndiye alifahamisha kwenye rukuu tuseme subhana rabbiyal azim au subuhun quddusun rabbul malaikati waruh au subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Hayo tunasema kwenye rukuu, ni Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ndiye alifundisha. Madha nakulu fi sujud, tunasemaje katika sijida? Kwenye sijida tusemeje? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alifundisha. Kullu hadha min as-sunna, yote haya yamebainishwa na sunna. Kullu hadha min as-sunna, yote haya yamebainishwa na sunna. Wallahu yaqulu, Allah anasema wa aqimu as-salata, simamisheni sala, wa atu zakata, toeni zaka. Wa yukthiru min dhalika, na inakuja sana katika Qur'an katika mambo kama hayo. Wa sunna tu, na sunna tubayinu dhalika. Faswalatuhu sunna bayanat dhalika, imebainisha hayo. Sunna tubayanat dhalika, na sunna imebainisha hayo. Faswalatuhu na imekuja ikaweka wazi manua wazi wa sunna. Fahiya dalailu, kwa hivyo sunna ni dalili, bimaana ni yenye kuonyesha njia. Bayinati, na inaweka wazi. Watudhihati, na inaweka mambo wazi, yani wazi wazi. Mujmalati ni Qur'ani, ule mujmal wa Qur'ani. Qur'ani ilikuwa imetamka mujmal, yani kwa ujumla, kwa ujumla wake. Haijifahamiki vipi ili Qur'ani sunna ikajeka wazi. Kwa tafsisati li umum, kwa hiyo tafsisati li umumati, elimu umati, na vile vile imekuja kuweka taksisi ule ile amu, imekuja kuwekewa taksisi na hii kwamba sio lote jengo hili, lakini ni hapa mpaka hapa. Si lote jambo hili, lakini nakusudiwa hapa mpaka pale. Ndio taksisi. Tutakilidati ni mutulakati hii, na vile vile imekuja kuweka mkayed katika ile mutulaki. Ilikuwa imeachiwa imeachiwa moja kwa moja, lakini Mtume SAW akaja akaika mukayyad, akasema hapana, ni kuanzia hapa mpaka pale. Na kati ya amu na mutulaki, kwamba amu inakuja katika inakuja katika amri, yani inakuja katika ismu, na mutulaki inakuja katika fi'li, lakini yote ni kitu kimoja. Na vile vile kama mukayyad na mukhasas, yote ni kitu kimoja, lakini hii inakuja katika kitendo na hii inakuja katika jina. Fahia tufasiru al-Qur'an, kwa hivyo sunna na tafsiri Qur'an, kama kala hadha al-imam, kama alivyosema imamu huyu ambaye ni imamu Ahmad ibn Hanbal, wa hiya dalailu al-Qur'an. Aidha kama kala rahimahullahu, kama alivyosema imamu Ahmad al-Amrahimu, wa laysa fi sunnati qiyas, wala katika sunna hakuna kiasi. Aliposema katika sunna hakuna kiasi, kama vile tulivyosema katika masala ya akida hakuna kiasi, hasa katika masala ya asmaullahi wa sifatihi, jina ya Allah na sifa zake, hakuna kutumia kiasi, kutumia akili kwamba hapa mimi naona kaza, la, hapana. Yani laisa fi dini llahi qiyas, katika dini ya Allah hakuna kiasi. Dini ya Allah hakuna kiasi, na hasa maana yake ni kusema katika masala ya akida. Idha jaa naharu llahi, utapokuja mto wa Allah, nisema unasema idha jaa naharu llahi, unapokuja mto wa Allah, batala naharu maakili, unabatilika mto wa maakili. Yani inapokuja nafsi ya Qur'ani, inapokuja nafsi ya hadithi ya Mtume SAW, maneno ya mtu hapa yanabatilika, hafanyi kazi. Hafanyi kazi maneno ya mtu. Idha jaa nafsu fala qiyasa, inapokuja nafsi fala qiyasa, hapana kiasi cha aina yoyote. La la munafi liljinsi, la la munafi liljinsi, fala qiyasa wala sio fala qiyasu. Kwa hivyo hakuna kiasi cha aina yoyote, la yuaradu biaklin wala biqiyasi, dalili ya Allah, nafsi ya Allah au ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haipingwi kwa kutumia akili, wala mtu kutumia kiasi, wala birai, wala kutumia rai, wala bishaihin, wala kutumia chochote. Anasema watu wa usul fiqhi, la qiyasa au la ijtihada fi muradi nafsi, la ijtihada fi muradi an-nafsi, hakuna kujitahidi wakati nafsi tayari ipo ishapatikana. Nafsi hapa, hadithi hii hapa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya Qur'ani hii hapa inaeleza kadha, alafu mtu atumie jihada yake. Hamna jihada, hakuna jihada yoyote. Wansema la biqiyas, la yuaridu biakli wala biqiyas, dalili ya Allah haipingwi kwa kutumia akili, wala kiasi, wala birai, wala mtu kutumia rai, wala bishaiin, wala chochote. Ma yasauna illa ataslim, sisi haitufalii chochote isipokuwa ni kusalim amri tu. Haitufalii chochote isipokuwa ni kusalim amri tu. Fala wa rabbika, na hapo kwa mola wako, la yu'minuna, si wenye kuamini hawa, hata yuhakimuka, mpaka wakufanya wewe Nabii Muhammad ni hakimu wao, fima shajara bainahum, katika mambo waliozozana, katika yale mambo ambayo wamezozana, wakufanya wewe ndiyo hakimu wao. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kisha wasione uzito wala dhiki ya aina yoyote katika nafsi zao, mimma qadaita, katika vile ulivyohukumu wewe Nabii Muhammad. Wayusallimu taslima, na wasalim amri, yani wanyenyekee unyenyekevu uliokuwa wa hali ya juu, unyenyekee unyenyekevu wa hali ya juu, unyenyekea kwa hukumu aliyohukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'dhu an-nasi, kuna baadhi ya watu, yaghlu fil qiyasi wanachupa mipaka katika kiasi ila darajatin, katika daraja, katika hali ambayo aniyarudda bihi nusus, kurejesha nafsi, kwamba nafsi hii hapa, lakini yeye anatumia kiasi katika hali ambayo ni ya kuchupa mipaka, anavyoiamini kiasi kuliko hata dalili ya Allah, ushahidi wa Allah aliyotoa katika Qur'ani au shahidi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotoa katika hadithi. Kwa hivyo anachupa mipaka wayakulu, na anasema hadha nasu, nafsi hii mukhalifu lil usuli, inaenda kinyume na misingi, yani misingi ile ambayo wao wameiweka kwa akili zao. Kwa hivyo nafsi hii inaenda kinyume, hadha nasu mukhalifu lil qiyas, nafsi hii aya Qur'ani au hadithi, lakini inaenda kinyume na kiasi. Na mwingine mtu akwambia inaenda kinyume na madhhabi yetu, aya ya Qur'ani kwa wazi wazi na hadithi kwa wazi wazi, nakwambia ah, madhhabi yetu haisemi hivyo. Lakini kwa hivyo anaipiga na ukuta hadithi ya Mtume, faghalu fil qiyasi, wakafanya ghuluu katika masala ya kiasi, wakachupa mipaka zaidi, kwamba wakaiamini zaidi kiasi kuliko aya ya Qur'ani, kuliko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni kosa, ni kosa kabisa. Na wengine ahlu dhahiri wao hawakubali kabisa kiasi vile vile, na wengine katika makosa wao ni Qur'ani na Sunna. Ahlu dhahiri kila Daudu dhahiria na Muhammad ibn Hazm, ambao ndio viongozi wa madhhabi ya dhahiria, hawaamini wao masala ya kiasi, hawakubali, ambao vile vile ni upotovu. Kiasi kipo, lakini si kiasi ambayo inapingana na dalili. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi